الله وبركاته. نعم. إسماعيل أبو الرجل. نعم. شو إسماعيل؟ نعم. أباني أنا أخي أبو وقاص شاف لذيذ أشوفه في أنا بعد ما أنا مايو لي كسودي أنا ذا ويا نيوكي وار. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما نبدأ بمختصر تنويز كوانزا ما يلزيته وكتوى عنواني أو كتوى شهباري جسوله. كوانزا labda tuseme kwamba tuite ni tofauti gani zilizopo baina yetu sisi tunaolingania da'wa ya salaf as-salih, yani ad-da'wa as-salafiyya, na baina ya wale ambao wanalingania da'wa ambazo ni da'watun hizbiyya. Baina yetu sisi na wao ziko tofauti gani? Sisi kwa mtazamo wetu na mwelekeo wetu tunaona kwamba na kuitakidi kwamba dawa salafia ndio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio dawa aliyokuwa akilingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio dawa ambayo ni Qur'an, na ndio dawa waliokuwa nayo masahaba na waliofuatia baada ya masahaba, na ni wajibu kwa kila Muislamu kuifuata dawa hiyo na manhaji hiyo na njia hiyo كما نفهمه الله تبارك وتعالى في القرآن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقول لك يا مواسم توم صلى الله عليه وسلم بعد يكون بينك يا ايه ونقوف ناقفوات انجية اسيقوا يا مؤمن تتمويلكيز كل الكويلكيز na tutamtawalishia lile alilochagua na tutakwenda kumtia katika jahannam na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Kadhalika anasema Allah tabaraka wa taala, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Anasema Allah tabaraka wa taala, na wema na wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirin na ansar, na wale waliofuata uliofuatia wao kwa wema, amewaridhia wao Allah na wao wamemridhia yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa dawa ya ahli sunnah wal jamaa ndio dawa inaitwa da'wat salafiyya, ndio da'wat ahli alhadith, ndio da'wat ta'ifatil mansura. Na hivyo ndivyo tunavyoitakidi, na ni wajibu kwa kila muislamu kuifuata da'wa hiyo na njia hiyo, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Kwa njia ni moja, at-tariqu wahida la turuqat wa jama'atun wahida la asharat, njia moja na si njia nyingi, na jamaa ni moja na wala si jamaat katika Uislamu. Na yeyote atakayefuata jamaat na ahzab ambazo ziko kinyume na msingi wa ahli sunna wal jamaa atakuwa amepotoka mtu huyo. Huu ni msingi ambao anasema hakuna budi kuutanguliza. Sasa tukija katika kutaja tofauti, ndugu zetu mmetuulizia kuhusiana tofauti zilizopo baina yetu ambazo zimejiri. Ninyi mnasita tofauti baina ahli sunna wal jamaa, lakini sisi tunaona kwamba si tofauti baina ahli sunna wal jamaa, yani ahli sunna wenyewe kwa wenyewe, bali tunaziona kwamba ni tofauti baina ya salafiyun na hizbiyun, baina ya masalaf na mahizbi. Kwa haya nitakayoeleza, kwanza, baada ya kutangaza da'wa ya salafi, da'wa salafia hapa Tanzania, walitokeza baadhi ya watu kuipinga da'wa hii, wa raisuhum fi hadha, na kiongozi wao katika kuipinga da'wa hii ni Salim bin Ibrahim Barahiyan, ambaye ni mudiri wa taasisi Ansar Muslim Center Tanga. Yeye amejitokeza kuipinga da'wa hii kwa kasi kubwa sana, lakini kwa lengo na nia au kwa nembo ya kutaka kuinusuru sunna. Na chanzo cha kutokea mambo haya na mpaka kuingia kwenye upinzani huo, historia yake ni ndefu mno, hatuwezi kuieleza katika sehemu hii. Na kwa sababu mambo yashaharibika, haina haja tena kurudia nyuma na kuanza kueleza historia ilikuwaje na mambo yalikwenda vipi. Lakini kitu cha kuzingatia ni kufahamu ni upi msimamo wa Salim Barahiyan na taasisi yake dhidi ya dawa salafia. Kwanza kabisa, kuhusiana dawa salafia, yeye anaona kwamba haifai mtu kujiita salafiyun, na wala haifai kujinasibisha mtu akasema ana salafiyun. Na haya aliyozungumza katika muhadhara wake aliyofanya tarehe 21 mwezi wa 9 2007, alisema, nikimnukuu, asema, ukisema mimi ni salafi, ina maana ushajitangaza wewe ni safi kabisa kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ambayo amezungumza kwa mantiki yake na amerekodiwa katika kaseti zake, kwamba mtu haifai kujiita mimi ni salafi au kujinasibisha mimi salafiyun au athariyun, na ukifanya hivyo utakuwa umejitakasa wewe na umejifanya kuwa ni safi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunaona ni kinyume na hilo, bali maneno haya ni ya uadui na ni maneno ya uhasidi dhidi ya dawa salafia, kwa sababu jambo ambalo ni maarufu mbele ahlul ilmi wote, ambao ni ahlul ilmi katika zama zetu hizi, wanawachuoni wa sunna, wao wanaliona kwamba jambo hili linafaa. Na kuna kauli nyingi katika hilo, kama tutakavyoeleza insha Allah tukitaka kulitaja jambo hili katika upambanuzi wake. Kadhalika, yeye anaita kwamba dawa salafia ni da'watun shaytaniya, hata kama akutamka yeye kwa mantiki yake, lakini ulifanyika muhadhara siku ya tarehe moja, yani usiku wa tarehe moja mwezi wa Ramadhani 1428 hijiria, ambayo ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa 9 2007. Alizungumza kijana mmoja akiitwa Sudi, ambaye hivi sasa ni mudiri wa jimbo la Mirani ya Ansar Muslim Youth Center, maarufu kwenu nyinyi Sudi Mganga. Sudi anasema kwamba dawa salafia ni dawa shaitania, na haya maneno aliyozungumza katika msikiti wa barabara 19 ambayo ni markaz kuu ya Ansar, na Salim Barahiyani akiwa yupo, na akalikubali hilo. Kwa hiyo kukubali kwake na kusikiliza kwake na kutoa taaliki bila ya kumpinga katika hili ni ishara kwamba yeye anaungana naye katika maneno haya. كذلك برهياني أنيجا دعوة سلفية كواني دعوة سلفية جديدة كما هاوني سلفية جديدة كما أنا كما هوني سلف أمتيا كذلك أنيجا نسمى كما نجامية كذلك أنا تويتا سيسي كما نمداخلة كما نوفواسي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي na akaeleza historia ya kuanza dawa hii mara ya kwanza alitaja kwamba dawa hii imeanzwa au imeanzishwa mwaka 1997 na walioanzisha ni Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali na Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na Yahya ibn Ali al-Hajuri kwamba hawa ndio walioanzisha hiyo salafia jadida baadaye akaja akaeleza tena katika muhadhara mwingine wa barabara sita katika Masjid Ali Sheikh akasema kwamba mwanzilishi wa da'wa hii ni Sheikh Muhammad Amani Jami ambaye alianzisha da'wa hii baada ya vita vya Ghuba. Sasa kwa ufupi ni kwamba hawa wote aliowataja Sheikh Muhammad Amani Jami kadhalika Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na Sheikh Yahya ibn Ali al-Hajuri wote hawa ni katika maulama wa ahli sunnah wal jamaa kwa ushuhuda. Naam, tunaomba tuchele kama hapo ni hapo la la sa. Naam, inshallah. طيب فهو وكيده دعوه سلفيه يعني سالم برهيان وتواكي واسمع كما كنا سلفيه جديده كنا فيلي فيلي ونسمع كنا جهاميه كذلك كنا مداخله وكسمى هذا ونقصدي سلفيه جديده كما ني سلف مبيا ني جامو جيبيا مالو حالنا اصلي كذلك جامية ونقصدية كما نوفواسي والشيخ محمد أمان الجامي أما يعني موجة كتك علماء وأهل سنة والجماعة كتك زمهيزي كما تكفونا كتك منين ونواتوني كما في الشيخ عبد العزيز بن بازنا بن جنيون. كذلك ونويت مداخلة كما نوفواسي ومحمد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي كويو wanawapa majina haya yeye alishawahi kuyatamka maneno haya katika muhadhara wake. Sasa muhadhara wake wa kwanza ambao aliutoa Masjid Ali Sheikh alisema kwamba salafia jadida imeanzishwa na mashekhe watatu, yani Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i wa Yemen, kadhalika mwanafunzi wake Sheikh Yahya bin Ali al-Hajuri, kwamba hawa ndio wameanzisha hilo kundi potofu linaloitwa salafia jadida. Kisha baada ya fatra, baada ya muda, akaja Abu Hamza, ambaye Abu Hamza Abu Bakar Abdu maarufu katika kongamano pia alikuwepo hapo Dar es Salaam kutoka Kenya, yeye akaja akazungumza muhadhara kwa unwani unaosema as-salafiyatu wa adhiya as-salafiyya, yani salafia na wenye kudai usalafi. Akafanya muhadhara lakini akashindwa kuhudhurisha muhadhara ule kiilmu. Akaingilia katikati Salim Barahiani akaeleza kwamba salafia jadida ilianza baada ya vita vya Khalij, yani baada ya vita vya Ghuba, na kabla ya hapo alishasema kwamba ilianza mwaka 97 na vita vya Ghuba vilipiganwa katika mwanzoni wa miaka ya 90. Na mwanzilishi akasema katika mara hii ya pili kwamba ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Kwa hiyo hii ni dawa ambayo ni potofu, na akajaribu kutaja misingi ya upotofu ya dawa hii lakini lam yadhkur shay'a. Ikawa hakuleta jambo lolote jipya kama tutakavyoeleza insha Allah. Lakini kauli hizi wao wanafanya kuzirithi na kuzinakili kutoka kwa watu ambao sisi tunawaona kwamba si katika ahli sunna. Mfano, kuna bwana mmoja anaitwa Musa Duwaishi. Yeye ni katika ikhwani muslimin. Alithubutu kusema kwenye kitabu kinachoitwa Masail Ilmiya ukurasa wa 56 mpaka 57 kwamba wahadhihi da'watu, asema wasalafiyatu wahida la tataaddadu, dawa salafia ni moja tu haigawanyiki, illa anna al-albaniya ikhtara salafiyatan jadida, isipokuwa huyu albani amezua salafia mpya. Kwa hiyo huyu bwana akaanza kudai kwamba eti Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameanzisha dawa ya salafia ambayo ni jadida. Sasa kwa sababu wao washamzungumza Sheikh Al-Albani kwa uzuri na wamemweleza katika darasa zao na wamemtetea, kwa hiyo wakija wakiwaambia watu kwamba Albani ameanzisha salafia jadida, watu wa Bukoba na sehemu nyingine hawataweza kuelewa. Kwa hiyo wakatafuta watu ambao si mashuhuri na sio watu wanaotambulika, wakawapatika jambo hili kwamba hawa ndio walioanzisha salafia jadida, ambao ni Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, kadhalika Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na mwanafunzi wake Yahya al-Hajuri. Sasa kwa hili tu peke yake tunaona kwamba ameingia katika makosa na amekhalif manhaji al-sunnah wal-jamaa, kwa sababu al-imamu al-Tahawi kwenye kitabu chake al-Aqidah al-Tahawiyya yeye anasema wa ulamau salafi min as-sabiqin wa man ba'dahu min at-tabi'in, na wanawachuoni wa kisalaf na waliokuja baada yao katika tabi'in, ahli al-athar wa ahli al-fiqh wa an-nazar, watu wa hadithi na ahli na watu wa fiqh na watu wa usul, la yudhkaruna illa bil-jamil, hawatajwi watu hawa illa kwa uzuri, wa man dhakarahum bis-su' fahum ala ghairi as-sabil, na yule atakayewataja hawa wanawachuoni wa salaf kwa ubaya basi yeye hayuko katika njia ya salaf. Waman dhakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil, na mwenye kuwataja kwa ubaya hayuko katika njia iliyonyooka, njia ya kisalaf. Sasa yeye tunamuona kwanza anawataja hawa wanawachuoni kwa ubaya. Sasa mimi nataka kusema tumwangalie Salim Barahiyani na watu wake kina Abu Hamza na kina Ali Bahero na wengineo lakina Sudi, tuachukue tuweke upande mmoja. Wao wanapomzungumza Sheikh Rabi'i, kadhalika Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, kadhalika Sheikh Muhammad Amani al-Jami kabla yao, kadhalika tuachukue wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa kama Sheikh al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh al-Fawzan rahimahumullahu ta'ala, tuangalie wanawachuoni hawa wanasemaje kuhusiana na wanawachuoni hawa ambao Salim Barahiyani kwa makusudi na wenzake wanawafanya taani. Mimi nitakusomea kauli moja ambayo ni kauli aliyotoa Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala na imetajwa kwenye kitabu Athana'ul Badi' ukurasa wa 13. Anasema wa ikhwanuna al-mashayikhul ma'rufuna fil Madina, na ndugu zetu mashekhe walio maarufu katika mji wa Madina, laisa indana fihim shakun, sisi hatuna shaka nao, hum ahlu al-aqidati at-tayyiba, wao ni watu wenye itikadi iliyo nzuri, wa min ahli sunnati wal jamaa, na wao ni katika ahli sunnati wal jamaa. Akaanza kuwataja akisema mithl al-sheikh Muhammad Amani bin Ali, mfano ni Sheikh Muhammad Amani bin Ali ambaye ni al-Jami, ومثل الشيخ ربيع بن هادي او مثل ومثل صالح الشيخ صالح بن عثيمين ابن سعد السحيمي والشيخ محمد بن هادي المدخلي. اسما كلهم معروفون لدينا بالاستقامه والعلم والعقيده الطيبه. اسما مثال الشيخ محمد اماني بن علي الجامي، مثال الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ صالح السحيمي، كذلك الشيخ محمد بن هادي المدخلي، wote hao ni watu waliokuwa katika mstari wa sawa sawa, yani katika istiqama na ilmu na aqida iliyo nzuri. Haya ni maneno ambayo ameyataja al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala na yamenakiliwa kwenye kitabu Athana'ul Badi', kadhalika yamo katika kaseti inayoitwa Al-Yanabi' fi Thana'il Ulama'i 'ala Sheikh Rabi'. Kadhalika kuna kauli ambayo ameitaja Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani katika silsilatul huda wa nur, kaseti ambazo zimenakili mihadhara na durusi za Sheikh al-Albani, kaseti nambari 851. Kaseti nambari 851. Sheikh al-Albani aliulizwa swali lifuatalo katika tarehe 9 mwezi wa 7 1416 sawa sawa na mwaka 1999. Aliulizwa swali lifuatalo, na aliyemuuliza alikuwa ni Abu al-Hasan al-Ma'ribi ambaye sasa ni Hizbi. Anasema ala rughmi min mawqif fadilat ash-shaykhain, pamoja na msimamo walikuwa nao mashaikh wawili, Rabi' bin Hadi al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, ambaye ni Rabii ibn Hadi al-Madkhali, hao ambao Salim Barahiani anasema kwamba wameanzisha Salafia Jadida pamoja na msimamo waliokuwa nao fi mujahadati al-bid'i, katika kupigana vita na bid'a, wal aqwal al-munharifa, na kauli zilizopotoka, yushakiku ba'dhu ash-shabab, wanatia shaka baadhi ya vijana, fi shaykhaini annahuma ala al-khatt as-salafi, kuhusiana na hawa mashaykha mawili kwamba wao katika mstari wa kisalafi. Pamoja na kwamba mashaykha hao wamesimama katika njia sawa sawa, kuna baadhi ya vijana wanatia mashaka kwamba wao katika msimamo wa salafi au la. Sheikh Albani akajibu rahimahullah akasema, nahnu bila shakkin nahmadu Allah azza wa jal, sisi bila shaka yoyote tunamhimidi Allah azza wa jal, an sakhara li hadhihi ad-da'wati as-saliha, kwa kuiwekea da'wa hii iliyo njema, al-qa'imat ala al-kitabi wa sunna, iliyosimama juu ya kitabu na sunna, ala manhaji as-salaf as-salih, juu ya njia ya salaf as-salih, du'atan adidin, kuwekea walinganizi walio wengi, fi mukhtalafi al-bilad al-islamiyya, katika miji mbalimbali katika miji ya Kiislamu. Akaeleza Sheikh Al-Albani mpaka akafikia kusema, falhaqtu ala hadhaini ash-shaykhain, kuwatukana na kuwaporomosha mashaikh hawa wawili, yani Sheikh Rabii wa Sheikh Muqbil, Sheikh Rabii na Sheikh Muqbil, ad-da'iyain ila al-kitabi wa sunna wa ma kana alayhi as-salafu as-salih, wenye kulingania kwenye kitabu na sunna na yale waliokuwa nao salafu as-salih, wa muharabati alladhina yukhalifuna hadha al-manhaj as-sahih, na kuwapiga vita wale ambao wanaikhalifu hii manhaj iliyosahihi, kama huwa kama la yakfa ala aljamii, hilo kama vile ambavyo halijifichi kwa watu wote, innama yasduru min ahadi rajulain, mambo haya ya kuwatukana hawa mashekhe wawili inatokana na mmoja kati ya watu wawili, imma jahilun au sahibu hawa, imma mtu mjinga au mtu wa kufuata matamanio yake. Yani ukimwona mtu anawatia kasoro hawa na wachuoni wawili, basi ujue kwamba mtu huyo ni jahil au ni sahibu hawa. Na Salim Barahiani ambaye ni mudiri wa taasisi Ansar na wafuasi wake wanawatukana mashaka hawa kwa kusingizia kwamba wameanzisha da'wa potofu. Sasa asema Sheikh Al-Albani, al-jahil yumkinu hidayatuhu, jahil inawezekana kumuongoza, wa amma sahibu hawa falaysa lana ilayhi sabilun, ama mtu mwenye kufuata matamanio hatuna njia ya kumuongoza, illa yahdiyahu Allah tabaraka wa ta'ala, isipokuwa Allah muongoze, fa haulai alladhina yaqtuluna ash-shaykhain kama dhakarna, hawa watu ambao wanawakosoa hawa mashaikh wawili kama tulivyotaja, imma jahil fa yuallam, imma ni jahil ataalimishwa, wa imma sahib hawa, na imma atakuwa ni mtu wa kufuata matamanio, fa yusta'adhu billahi min sharri, basi watu wataka hifadha kwa Allah kwa sababu ya shari yake. Kisha akaendelea kumalizia, natlu min Allah azza wa jalla imma yahdiya wa imma an yaqsima dhahra, kwa tunamuomba Allah tabaraka wa taala imma amuongoze mtu huyo au avunje mgongo wake. Kaseti hii iko na tumekutajia namba nambari 851, na haya ni maneno ya Sheikh Rabii Sheikh Al-Albani rahimahullahu taala, haya ni maneno ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, aliyozungumza tarehe 9 mwezi wa 7 1416 sawa na mwaka 1996, akilizungumzia jambo hili baada ya baadhi ya vijana kuwakosoa mashaikh hawa kwa hawa za nafsi zao. Kadhalika Sheikh Rabii bin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ameyazungumza maneno kama hayo katika majalis tofauti tofauti na katika kasi tofauti tofauti ambazo tuko nazo, akiwafanya jifaa hawa wanawachuoni, bali katika kitabu Al-Badru At-Tamam ambacho kimeandikwa na binti ya Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, anaeleza Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi' ni mujaddidi wa da'wa ya ahli sunnah wal jamaa katika nchi za Yemen. Pamoja na hayo, tuwasikia baadhi ya vijana ambao wanajinasibisha na sunna wanawatukana mashaikh hawa. Sasa jambo la ajabu zaidi si kuwatukana mashaikh hawa tu, bali ukatokea upande mwingine sasa, wakajitokeza wao wenyewe wakawa wanawatetea wanawachuoni wa bid'a. Mfano, utakuta katika mihadhara ambayo ameitoa Salim Barahiani na wafuasi wake, wanatoa mihadhara ya kumtetea Sayyid Qutb, ambaye imedhihiri kwa uwazi kabisa kwamba yeye ni katika ahli bid'a. Kadhalika wanamtetea Hassan al-Banna ambaye ni sufi kudhuri, tena yuko katika tarika ya qadi ya shadhiliya katika usufi wake, na alikuwa akihudhuria maulidi na vitu vingine akiimba makasida, lakini wao wana wakati tena kuadhimisha watu kama hawa. Isitoshe, hata juzi juzi tu akawa anamtetea Dr. Yusuf al-Qardawi pamoja na maneno ya balaa ambayo ameyatoa katika mihadhara yake tofauti tofauti. Moja ya maneno hayo ni pale alipomrehemu Papa John Paul wa pili. Naam. Kwa hiyo wanakosa alwala walbara ambao ni mizani msingi mzito katika misingi ahli sunnati waljamaa, kuwapenda watu wa khairi na kuwatukia watu wa shari, kuwapenda ahli sunna na kuwatukia ahli bid'ah, wao wanawapenda ahli shari ahli bid'ah na kuwatukia ahli sunnati waljamaa. Kwa hiyo hii ni tofauti ya kwanza ya msingi ambayo iko baina yetu sisi na wao. Swala jingine ni kuhusiana muundo wa taasisi kwa ujumla. Taasisi ya Ansari Muslim Youth Center imejengeka juu ya misingi ya bid'a, na ndani yake kuna mambo mengi ya kibid'a ambayo tutakutajia. Mmoja katika mambo hayo ni zile kampeni za uchaguzi ambazo zinafanywa za kugombea uongozi wakati unapofika kiongozi anapokamilisha miaka yake minne. Nadhani hilo mnalifahamu. Watu walikuwa wakifanya kampeni kadhalika kugombea madaraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo hili akisema, la tasali al-imara, usiombe uongozi, kwa sababu in utitaha bi mas'alatin ukilta ilaiha, ukipewa kwa sababu ya kuomba madaraka utaachwa nayo, Allah tabaraka wa taala hatakusaidia. Yani in utitaha bila mas'alatin uinta alaiha wa in utitaha bi mas'alatin ukilta ilaiha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ukipewa uongozi kwa sababu ya kuomba, basi wewe hutosaidiwa na Allah tabaraka wa taala. Na hili lipo, utakuta wanaomba kama wanafanya kampeni za kisirisiri, na haya yalitokea mwaka 97 wakati alipokuwa Salim Barahiyan na Al-Zubeiri wakigombea uongozi wa taasisi hiyo, na haya mambo kaleta fitna na balaa mpaka ikatokea kusuma baina yao kwa sababu ya taratibu hizi za kihizbi. Kadhalika katika kampeni hizo na katika taratibu zao hizo za kiuchaguzi, bado kuna misingi ya demokrasi ambayo inafuatwa, pamoja na kwamba wao wanaipinga demokrasi katika vyama vya kisiasa. Mfano, kila mwenye ambaye ni mwanachama ana haki ya kumchagua kiongozi. Kila ambaye anakaa au ana namba ya wanachama na amelipia wanachama wake, ana haki ya kumchagua kiongozi. Ni mmoja mtu huyo ni katika ahlul khibra wal ilmi wal fiqhi wal nadhar au min huthalati nnas. Haizingatii kwamba yeye ni katika watu wa ilmu, ni mtu msomi, ni mtu mwenye fikra zilizo sawa sawa, au ni mtu tu wa kawaida. Kinachoangaliwa ni wanachama. Kwa hiyo wanachama wake ndio utakompa haki ya kumchagua kiongozi. Na katika misingi ya kisheria, kiongozi anachaguliwa na ahlul hilli wal aqd, yani ahlul ikhtisas wal khibra. Kiongozi anachaguliwa na watu wa shura, watu ambao wanaweza kuyafunga mambo na kuyapangua, watu ambao wanahesabika ni watu wenye ujuzi, na si kila mtu. Kadhalika wanaizingatia kwamba ule mkutano mkuu wa uchaguzi ni bai'a, kwamba kiongozi sasa ndio amepewa bai'a ala sam'i wa ta'a, na haya ameyazungumza yeye mwenyewe Salim Barahiyani katika mihadhara yake mitatu ya mwanzo au minne ya mwanzo aliyotoa baada ya mkutano mkuu wa mwaka 2007. Aliyazungumza maneno haya kwamba ule mkutano mkuu unazingatiwa kwamba ndio bai'a, na akasema kwamba Ali bin Abi Talib anasema kwamba la tan'aqidu al-imamatu illa bil bai'a, uimamu hautasimama isipokuwa kwa bai'a. Akataja kwamba ni lazima ipatikane people's power, yani nguvu ya wananchi, na jambo hili ni mukhalif li'aqidati salaf limanhaji salaf. Jambo hili liko kinyume na aqida na manhaji ya salaf salih, liko tofauti na maneno ya Ali bin Abi Talib, wala hayakusudii kwamba ni demokrasi katika uchaguzi, lakini yeye ametumia maneno haya katika njia ya hawa. Kwa hiyo ile muundo wa taasisi yenyewe umejengeka juu ya msingi wa bid'a, kwa sababu swala la bai'a wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa wanalizungumza kwamba swala hili ni haki ya amiri wa Kiislamu. Ukisoma vitabu vya ahli ilmi wa zama za sasa, mfano fadilatu Sheikh Bakari Abu Zaid, yeye anaeleza kwenye kitabu chake hukmu lintima, anasema inna albay'ata fil islami wahidatun min dawi shauka, kwa hakika bai'a kwa wao katika Uislamu ni moja tu inayotoka kwa watu ambao wana nguvu, yani ahlul halli wal aqdi. liwalii amri lmuslimin, kupewa mtawala wa Waislamu, wasultanihim na mtawala wao. Wa innama duna dhalika min albaiati turuqiya walhizbiya, na yale yaliyo chini ya hapo yasiyokuwa hayo katika baia za kitarika na za kihizbi, fi badi ljamaati lislamiya, katika baadhi ya makundi ya kiislamu almuasiri ya kisasa, kulluha baiatun la asla laha fi lshari, la min kitabin wala min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala amalin sahabiyin wala tabiin. Asema yote hayo ni bei ambazo hazina asili katika sheria, si kwenye kitabu wala katika sunna mtume sallallahu alaihi wasallam wala katika matendo ya masahaba wala tabiin. Asema fa hiya bai'atun mubtada'a, ni hizo ni bei zilizozuliwa. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bai na kila bid'a ni upotevu. Wa kullu bai'atin asla laha fi shar'i fa hiya ghayru lazim, mpaka mwisho maneno yake haya ameyataja kwenye kitabu chake kinachoitwa hukmu al-intima'i, ukurasa wa 139. Na walilahi alhamdu, vitabu hivyo sisi tuko navyo. Sheikh Bakari Abu Zaid ni katika wanawachuoni wakubwa wa Ahli Sunna wa zama za sasa, ambaye yeye alikuwa akiishi Saudi Arabia na ameshafariki katika mwaka uliopita. Kwa hiyo wao wana mtindo unaitwa bai'a, kwa maana ya kwamba wewe huwezi ukamukhalifu kiongozi katika suala lolote. Assamu wa ta'a, lazima usikize na lazima utii, kwa sababu umetoa bai'a kwa mtawala. Na jambo hili tunasema kwamba si sawasawa kupewa watu ambao si watawala wa nchi, waliopewa bai'a ni watawala wa nchi. Kadhalika Sheikh Al-Fauzani rahimahullahu ta'ala katika kitabu Murajaatu fi Fiqh Al-Waqi Siyasi wal Fikri, ukurasa wa 46, anasema albay'atu la takunu illa liwali amri muslimin, bai'a haiwi isipokuwa kwa mtawala wa Kiislamu. Wa hadhihi albay'atu almutaaddida mubtada'atun, na hizi bid'a na hizi bai'a ambazo zinapatikana kwa wingi, mara kapewa yule, mara yule, mara yule, zote hizi ni za uzushi. Na haya yanapatikana ndani ya taasisi ya Ansar, taasisi Ansar Muslim Youth Center wanayafanya mambo hayo. Kwa hiyo sisi tumetofautiana nao katika swala hili. Kadhalika katika mambo ambayo tuko na utofauti ni masala ya alwala wal bara, masala ya alwala wal bara katika kipengele cha katiba, na kama sijasahau, katika sifa za mwanachama au sifa za kiongozi, katika kipengele nambari 14, kipengele cha 12 au katika sehemu sikumbuki bi wakati, lakini kipengele cha 12 au cha 14 wanasema kwamba mtu yoyote ambaye ni mwanachama wa Ansar, ili apate kuwa mwanachama, haruhusiwi kuwa mwanachama wa taasisi nyingine yoyote wala jumuiya yoyote ya Kiislamu. Yani mathalani, wewe tayari ukishakuwa ni Ansar Muslim Center, huruhusiwi kuwa jasuta wala basuta wala taasisi nyingine. Sasa hii ni alwala dhayiq ambayo imepatikana ndani ya taasisi. Kadhalika masala ya wanachama katika dini, kwamba huu ni mwanachama nambari ngapi na yule ni mwanachama nambari ngapi, na ikawa katika suala hilo watu wanalipia pesa, hizi ni sera za kibohora na ni sera vile vile za kitadiani ambazo wako nazo, na vile vile ni sera za kimasunia. Na sisi tulipojaribu kuwauliza baadhi ya ahlul ilm juu ya utaratibu huu wa watu kuchanganyikishana pesa na kulipia uwanachama, wakasema hizi ni system zinazokwenda juu ya sera za kimasunia. Yeye Barahiani alipoipata kaseti hii akajibu kiujanja, akasema hawa wanasema kwamba eti sisi kila mwaka tunalipia shilingi 12,000 au 10,000. Jamani, sisi tulipia 12,000 sisi? Huu si uongo huu? Sisi tulipia shilingi 6,000 tu. Sasa yeye akawa anakadhibisha uongo wa kile kiwango kilichotajwa, lakini bado hajakataa kwamba wao wanachangishana au wachangishani, ambazo ndio sera za watu wa bid'a wanavyofanya katika Ahli Sunna wal Jamaa. Masahaba na tabi'in hawakuwa na sera kama hizi. Na sisi wala hatupingi masala ya idara na mgawanyo wa kazi, bali tunayapinga ni haya mambo ya kihizbia ambayo yamejengeka ndani ya taasisi Ansari Muslim Center. Na ukitaka kujua athari ya jambo hili ni kwamba mtu yoyote ambaye hayuko katika taasisi Ansar, si mwanachama wa Ansar, basi atapigwa vita. Na haya yalishawahi kutokea katika mikoa tofauti tofauti hapa Tanzania, bali ndani ya mkoa wa Tanga. Katika baadhi ya mikoa mambo haya yametokea, kama vile Morogoro, ilitokea ikhtilafu baina ya viongozi wa sehemu hizi mbili, yani Islamic Foundation, kadhalika mzozo baina Ansari Muslim Center. Katika mambo ya kawaida, mambo ya mali ambayo si mambo ya dini, ilifikia kwa sababu taasisi Ansari Muslim Center tawi lake limeyumba na limefukuzwa katika Islamic Foundation wakajenga msikiti jirani na msikiti wa Islamic Foundation, na hali ya kuwa wote wanadai kwamba ni katika Ahli Sunna, lakini tumegundua kwamba wao utetezi wa mkuu katika taasisi, utetezi wa mkuu katika jamaa yao na si katika dini. Na mambo haya yamejiri Singida baina ya Islamic Center na Ansari Muslim Center, kadhalika na sehemu nyinginezo kama kusini huko Mtwara Al-Aziz, kadhalika na Ansari Muslim Center na sehemu nyinginezo. Na Mwanza vile vile mambo haya tayari yalishaanza kujitokeza, kwa sababu Barahiyani anataka kuingiza matawi yake kwa nguvu katika mahali ambapo tayari kuna Ahli Sunna wal Jamaa kama wanavyodai. Kwa hiyo tunaona kwamba ni sera za kutaka kujitanua na kulikuza jambo la hizbi hii, na watu wana wanachama ambao wakiulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala hawana dalili. Tulipojaribu kuhoji kwamba huu wanachama umetokea wapi, wao wakadai kwamba kuna hadithi iliyotajwa na Imam Bukhari katika kitabu Al-Jihad inayosema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, niandikieni kila anayesema la ilaha illa Allah, kwa hiyo ni ushahidi wa kuandikisha. Sisi tukajibu kwamba hakuna mtu aliyepinga kuandikisha na kuweka daftari na kuandikisha wagonjwa, kuandikisha wanafunzi, kuandikisha wafanyakazi na mengineyo. Hilo ni jambo ambalo katika sheria linakubalika, kuandikisha idadi ya wanajeshi na mengineyo. Tunachozungumza sisi ni suala la wanachama, na mtu akalipia uwanachama na akawa na haki kwa sababu ya uwanachama wake, haki ya kuzungumza, haki ya kuchagua, haki ya kuhudhuria na nyinginezo. Na kama wewe hukulipia uwanachama wako au si mwanachama wa taasisi, huwezi ukaingia mahali ambapo wanaingia wanachama, huwezi kuhudhuria mahala hapo, huwezi kusema chochote. Bali ilifikia kusema katika muhadhara ambao amerekodiwa wazi dhahiri shahiri kwamba msikiti wa Moshi na misikiti mingine, kama ikiwa mathalani hakuna wanachama hata mmoja waliokuwepo ni salafia jadida, basi misikiti hiyo tutaifunga. Ikiwa kwamba hakuna wanachama wa Ansari Muslim Center katika maeneo hayo, basi misikiti hiyo sisi tutaifunga. Yaani hawajali kwamba hawa ni Ahli Sunna au si Ahli Sunna, au hawa ni Waislamu au si Waislamu. Wao wanatuangalia ni wanachama, na ndio maana wanachama wao wengi katika wao, katika sehemu ambazo wamekosa watu, wanawachagua watu ambao hawana akhlaki katika dini na wala hawana sifa za dini, wala mirungi, wateza kamari, waganga wa kienyeji, watu wa vyama vya siasa na wengineo katika ahli sharri wal bid'i wal dalal. Kwa hiyo tunaona kwamba sera wanazokwenda nazo ni sera za Kiyahudi na Kimasuni. Na hivi tunavyozidi kusonga mbele, tunazidi kubainikiwa na watu wengine wanazidi kubainikiwa, lillahi alhamdu, katika maeneo tofauti tofauti. Leo katika mikoa au katika sehemu ya kanda kaskazini, hakuna mtu yeyote anayeweza kumuunga mkono Barahiyani isipokuwa maslahatu maslahi, mtu anayefuata maslahi yake. Lakini ukifika Bomba Ng'ombe, ukifika Moshi mjini, ukifika Mirerani na sehemu nyinginezo, huwezi kumpata mtu ambaye anamuunga mkono Barahiyani katika sera anakwenda nazo, isipokuwa watu wake maalumu wa maslahi. Kadhalika huko Arusha, na watu wote amewakosa kwa sababu ya sera zake za kibidha anazokwenda nazo. Kadhalika Dar es Salaam, na wewe nyinyi wenyewe mmelishuhudia hili, wamekataliwa katika misikiti ya Sunna kama vile msikiti wa Morogoro kule Ilala, kadhalika katika msikiti wa Jangwani, na wakakimbilia katika msikiti wa Hizbi Tahariri Islamic Center hapo Kichangani. Kwa nini? Kwa sababu Ahli Sunna wanawakataa na wanawajua kwamba wao ni ahlu shar na si katika wao katika njia sawa sawa. Ni watu ambao wanalingania sasa hivi katika tamyii, yani hawalingania katika da'wa, bali wanalingania katika umoja uliobaki, na ndio maana wako tayari kuwashirikisha kina Kundesha na wengineo katika Hizbu Tahariri kama kina Musa Kileo na wengineo, wakakaa wakazungumza pamoja na Ahli Sunna wal Jamaa, na hali ya kuwa watu wote wanafahamu kwamba Hizbu Tahariri ni Mu'tazila al-Judud, ni katika Mu'tazila wapya ambao wamejitokeza katika zama za leo. Kadhalika huko kusini, bishara iliyokuja matawi mengi umeshawaacha na kuwatupia mkono mbali, na matawi mengine yamejitoa katika taasisi kwa sababu ya sera zake hizi wanazokwenda nazo. Sasa cha kustaajabisha sasa hivi, baada ya kushindwa kurudisha kutoa hujja za kuwarudisha watu, baada ya hujja zilizozitoa kupitia makalat, kupitia mihadharat, kupitia semina na vitu vingine na njia nyinginezo, baada ya kuwa amekata tamaa kuwarudisha watu kwa njia ya hujja na dalili, sasa anatumia njia za kiserikali, njia za fitna, njia za mahakama, kwa lengo la kurudisha majengo. Yaani mathalani kama Moshi, amepambana katika kutaka kuwarudisha watu, amefeli. Sasa anarudisha majengo yake, na hili pia atafeli biidhnillah, pamoja na kwamba mwenyewe anafurahia, lakini atafeli kwa sababu si mali yake. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba wale watu hawanyang'anye misikiti, achukue yeye. awape Hizbu Tahriri au awape Qur'aniyun au awape wala mirungi wao itakawapa, lakini itakuwa bado hajapata ushindi katika kile anachokitaka, na wala Allah hajakuwa radhi na yeye. Na wale watu ambao amewatoa misikitini hawataweza kukosa mahali pa kuswali, watapata mahali pa kuswali kama vile ambavyo kabla ya hapo hawakuwa na mahali pa kuswali, lakini wakapata sehemu za kuswali kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala. Haya yalitokea katika sehemu za Mirerani, wakafukuzwa baadhi ya vijana. Msikitini alitokea kule Mirarani, wakafukuza baadhi ya vijana katika msikiti wa Ansari Muslim Way Center kwa sababu wamekubali da'wa ya salaf. Walipotoka wale vijana, walitoka na grupu la watu wengi, wanawake na wanaume, watoto wadogo na watu wazima. Wakatafuta nyumba, wakaanza durusi zao. Ndani ya mwezi mmoja wakajenga msikiti mkubwa kuliko ule ambao walikuwa wamefukuzwa. Kadhalika mambo kama haya yametokea Arusha. Baadhi ya watu ambao wako pale msikitini walitolewa msikitini, ambao wao ndio wadhamini waliotoa pesa zao kujenga msikiti ule wa Kiblatain, lakini wamefukuzwa msikitini, na walillahi alhamdu mpaka tunapozungumza nao washapata maeneo yao ya kuswali. Kwa hiyo kuwafukuza watu msikitini, hizi ni sera za BAKWATA na sera za mataasisi mengine ambayo hayako katika sunna, lakini kinachozingatiwa ni watu wanaozingatiwa ni watu waliosimama katika haki, waliosimama kwa hujja na dalili. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hatutarudi nyuma katika kulingania dawa ya salaf bila kumwogopa yoyote wala kumtazama yoyote, muda wa kuwa kile tunachokizungumza ni kitu cha haki na ni kitu ambacho tunahakika nacho kwamba ndio hujja na ndio Uislamu, na hatuko tuko tayari vile vile kupambana katika kurudi batili yoyote tukiwa tunayakini kwamba hii ni batili, hata kama itakuwa kwa thamani ya roho zetu, thamani ya mali zetu na kila kitu chetu na heshima zetu. Kadhalika nataka kumalizia ili kama kuna maswali uweze kuuliza. Sisi tunasema kwamba tofauti iliyoko baina yetu na taasisi Ansari Muslim Center pamoja na Hizbiyuna wote ni katika suala la dini na manhaji ya salafi salih, na si katika mambo binafsi kama vile wanavyotasawar al-Hizbiyun. Sisi mambo yetu tunayapeleka katika misingi ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wao wanatuzulia uongo, wanatuambia sisi tunapinga taasisi, sisi tunapinga kufanya kuweka idara, tunapinga nidhamu, tunapinga hiki, lakini hum kadhabuna dajjalun. Wao ni waongo na wala hawawezi kuthibitisha dalili yoyote katika haya. Ni maneno ambayo wanayazungumza na yatakuwa yameandikwa na Allah tabaraka wa taala, atakwenda kuwauliza siku ya kiyama, satuktabu shahadatuhum wa yusalun. Kwa hiyo ndugu yangu, na kunihusia vile vile nahusia nafsi yangu katika suala la taqwa Allah na kushikamana na dawa ya salaf bila ya kuogopa kitu chochote, na kuwafikishia watu dawa ya salaf na kuyafuatilia haya maneno ninayozungumza kwa pande kwa insaf, kwa kusoma maneno na kusikiliza maneno ya sawa sawa kama ulivyomsikiliza Barahiani na watu wake. Jaribu kufuatilia makala zetu kadhalika na kaseti zetu na nyinginezo katika ambazo zinatolewa na ikhwa wa salaf wanaozungumzia kuhusiana na manhaji ya salaf salih, kadhalika ashrita za maulama ambao wao ndio isma ya umma huu, ulama wa ahli sunnah wal jamaa kama vile Sheikh Albani rahimahullah, kadhalika Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, kadhalika wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunnah kama vile Muqbil bin Hadi al-Wadi'i imamu ahli sunnah fil Yaman rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo ufuatilie mambo haya na uangalie kwa jicho la insaf na uwafikishie waliokuwa nyuma yako katika jambo la haki, na Allah atakubariki katika juhudi yako, wallahu almusta'an. Naam, naam, la basa, uliza. Manake kulingana, kuna kitu kimoja ambacho nimekitaja kufahamu, naona kidogo ni tofauti. Manake niliwahi kushiriki uchaguzi, lakini sikuona kampeni wala kuomba kura kama ulivyoeleza. Sasa uchaguzi wa mwaka gani huo? Uchaguzi wa mwaka gani ulihudhuria wewe? Mwisho huu ambao hujafanyika mwingine. Huo mwisho hivi kanada. Mimi nazungumzia uchaguzi wa mwaka 1997 baina ya Sheikh Ali Zubeir na ambaye ni mudiri sasa hivi wa Sidi mudiri au ni nani mwalimu katika chuo cha Darul Ulum. Wakati huo mwaka 97 kulikuwa na kambi mbili. Kuna kambi sio ya Mtendeni, kuna kambi gani ni Barayani na kambi yake na Ali Zubeir na kambi yake. Ikawa ni uhasama mkubwa katika hili, na vile vile ni miongoni mwa sababu zilizowafanya watu wale watoke katika katika taasisi ile, kama ina sababu nyingine wakaanzisha taasisi yao. Kwa jambo hili lilikuwepo. Kuna kifungu kimoja labda nikumbuke ni katika sura ya Sheikh kwamba katika sharti ya wanachama sheria madaraka ya asilo na uchu wa madaraka, hata hilo maneno tu kalimatu yaquluna bi afwahi bi afwahihim, ni maneno tu wanayozungumza kwa vinywa vyao kwamba mtu asiwe na uchu madaraka. Mbona wao wagombea madaraka? Labda katika hilo ndio hizo tatu nyingine kama jasuka madaraka pia nao ni wahi kuona wakisema kwamba nao pia huwa tunajia hivi hilo kwao lina wafanyaji wote hao ni katika silki moja, jasuta, basuta, bakwata, balkuta, wote ni katika system moja tu, wote ni hizbiyun, wote ni hizbiyun. Labda kuna wanasema kwamba ni masuala ya kijitihadi, kwamba wanachuoni wameaktilafiana katika haya, wana katika lipi kuhusiana na hilo swala la labda watu kuchagua namna alivyoweza kuielezea ile hadithi ulioielezea ilimu katika Buhari, kwamba labda aliposema niandikieni kila aliweza mka la ilaha illa Allah, anasema na hii ni dalili kwamba watu wanaweza wakaandikishana kwa jambo lao lolote la kidini. Sasa hivi vipi? Kama nilivyotangulia kukueleza kwamba sisi hatupingi masala ya kuandikishaji. Mwalimu anaweza kaandikisha wanafunzi wake darasani, hospitali anaweza kaandikisha wagonjwa, katika kambi za jeshi wakaandikisha wanajeshi na wafanya kazi katika sehemu tofauti kwenye viwanda. Ni jambo ambalo linakubalika kisheria, kwa sababu Mtume sala salam aliwaandikisha wanajeshi ili kujua masurufu yao na kujua matumizi yao. Kadhalika Umar aliweka diwani kuandikisha watu. Tunachozungumza sisi ni wanachama, mtu akawa ni mwanachama. Kitu wanachama na kuandikisha ni vitu viwili tofauti, lazima ufahamu. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na watu wanaitwa wanachama wakilipia dhariba maalum, kodi maalum ya wanachama wao, na wakastahiki kupata mambo maalum kwa ajili ya wanachama wao. Hizbi ilikuwa ni mbili, Hizbullah ambao ni humul muflihun na hizbu shaytan ambao ni khasirun. Bas, hakuna hizbi nyingine ndani ya Uislamu, kwamba kuna ahzabu nyingine. Mshahidu kitu kingine ambacho niko nacho kitaka kukiulizia ni kuhusiana na suala la kasisi. Ni kasisi kama nchi zetu, kwamba unakuwa mtu labda unaweza kuonewa na kunyang'anywa pengine baadhi ya kitaa mpaka kupata pato ilikuwa ikifanya kabla kupatikana matatizo kama haya, hivi tunaliendaje kufanyaje? Kwa mfano tulikuwa mara nyingi tukionewa sana na kupaka kwa madai kwamba ndicho chombo pekee cha kuhudumia Uislamu. Kwa hivyo tunafanya nini na wale watu wengine? Sasa basi tunajua kwa ajili ya hilo, si kwa ajili ya kwamba ni dini. Unaniona nini? Sisi tunazungumza kwamba ikiwa wewe katika serikali huwezi kufanya jambo lako, kwa maana ya kwamba huwezi kufanya da'wa dhahir mpaka uandikishwe serikalini, huwezi kujenga msikiti, huwezi kujenga madrasa, huwezi kufanya juhudi yoyote isipokuwa kwa kuandikishwa serikalini, kwa maana kwamba usajiliwe kiserikali, utambulike, ni jambo ambalo linafaa. Bali kama ikiwa ni walil amri muslim ametoa amri hiyo, inakuwa ni wajibu, lazima utii katika hilo. Hili ni jambo ambalo sisi tulipingi, na wala hakuna anayesema kwamba kuanzisha taasisi ni jambo la haramu, lakini tunachozungumza ni mambo yanayopatikana katika mataasisi. Mfano taasisi za kwata, dalukta, basuta, jasuta, na Ansar Muslim Center na nyinginezo. Yaani mambo yanayopatikana ndani yake ndio yanayopingwa. Lakini anayekwambia kwamba dawa salafia yapinga taasisi, huyo mtu hajaelewa dawa salafia. Ni mtu ambaye anakusudia kutaka kupaka watu matope. Naam. sawa, lakini jaribu kuuliza ikhwa ambao wako hapo Dar es Salaam kama labda wana makala zozote na cassette kadhalika. Kitu kikubwa pia vile vile kufuatilia kauli za wanawachuoni ambao ni wakubwa. Sisi tunatanabaisha tu, lakini ahlul ilmi wao ndio ambao tunaambiwa tuwaulize na tuchukue fatwa zao. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hiyo mimi nataka uzingatie nukta hizi tu. Kwanza kuhusiana na Sheikh Muhammad Amani al-Jami, Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, uangalie kauli zinazotolewa na watu wa taasisi na kauli zinazozungumzwa na kina Sheikh al-Albani na kina Sheikh Muqbil na Sheikh na Sheikh bin Baz na Sheikh bin Uthaymeen. Maana hawa ndio maulama wetu wa Ahlusunnah wal-Jamaa katika zama hizi, kama vile ambavyo watu wa tarika ya Qadiriyah wana maulama wao, Shadhiliyah wana maulama wao, Magohora wana maulama wao, Ikhwan Muslimin wana maulama wao, na wengineo katika watu wa bid'a wana maulama wao, kadhalika Mashia na wengineo. Na sisi tuna maulama wetu katika zama hizi. Sasa je, mambo haya ambayo yamejitokeza katika ulimwengu wala wachuoni wetu wanayazungumza vipi maneno haya na dalili za kisheria? Maana ukisema mtu fulani kazusha jambo fulani, liangaliwe hilo lilozusha ni lipi. Mfano ukisema kwamba Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah ameazusha salafia jadida au Albani, uangalie hicho kipi alichokileta ni kipi kinachopingana na Qur'ani na Sunna. Hicho ndio kitu cha msingi. Na ikiwa hakuna jambo jipi ambalo limeletwa, sasa umtazame huyo anayesema yeye ni nani na anakusudia nini, na vile vile wanawachuoni wanaeleza nini. Ukirejea vitabu vya Ahlusunnah waljamaa utaambiwa, utakuta al-Imam Ibn Qutayba na wengineo na Abu Hatim al-Razi pia asema, min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar, miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kuwatukana watu wa sunna. Sasa mtu akiwa anamtukana mwanawachuoni wa sunna, atabaki kuwa ni mwanawachuoni wa sunna au atabaki kuwa ni mtu wa sunna? Au mtu akawa anawasifia ahli al-bid'i, anawasifia watu wa bid'a, atabaki kuwa mtu wa sunna? Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu fatawa ukurasa juzuu ya pili ukurasa 132 anasema, wayajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhim, ni wajibu kumwadhibu kila anayejinasibisha na watu wa bid'a, au dhabba anhum, au atakayewatetea wao, au athna alayhim, au atakayewasifia wao, au adhama kutubahum, au akiadhimisha vitabu vyao, au urifa bimusaadatihim, au ni mtu amefahamika kuwa akiwasaidia wao, au kariha alkalama fihim, au anachukia wasisemwe kusemwa, wa akhadha ya'tadhiru lahum, na akaanza kuwapa nyudhuru kwamba hawa wajua mtu amenyongwa amefanywa hivi. Kwa hiyo akianza kuwapa udhuru kama hizo, basi mtu huyo ujue kwamba Sheikh al-Islam bin Taymiyyah asema, wa mfalu hadhihi al-ma'adhir allati la yaquluha illa jahilun au munafiqun, na mfano wa nyudhuru kama hizi ambazo hazisemi ila jahil au mnafiq. Kwa hiyo uangalie vile vile kauli zinazotolewa na watu hawa wanapomtetea Sayyid Qutb, wanapomtetea Sufi Hasan al-Banna, wanapomtetea mtu huyu ambaye ni mutamayyi anayelingania katika wahdatul adyan Dr. Yusuf al-Qardawi au kina Turabi na wengineo katika watu waliosimama katika dhalala katika zama hizi. Sasa uangalie namna anavyozungumza watu hawa na kauli zake na anavyotetea, alafu anavyozungumza wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa ambao anasema al-Imam al-Tahawi kwamba wa ahlu wa ulama as-salaf min as-sabiqin wa man ba'dahu min at-tabi'in ahlu al-athar wa ahli an-nadhar wal-fiqh wan-nadhar la yuzkaruna illa bil-jamil wa man dhakarahum bisu' bis-su' fa huwa ala ghayri as-sabil. Na wana wachuoni wa ahli sunnah wal jamaa, wana wachuoni wa fiqh na hadithi hawatajwi ila kwa uzuri, na mwenye kuwataja kwa ubaya hayu katika njia iliyonyoka. Na ndio maana Sheikh al-Fawzani rahimahullah ta'ala pia vile vile akasema, la yaqaw 'ala al-ulama'i al-mustaqimin illa ahlu thalath, hasimami akawatukana wanawachuoni waliosimama katika njia sawasawa isipokuwa mmoja wa watu watatu, imma munafiqun ma'lumun nifaq, imma atakuwa ni mnafiki anayefahamika unafiki wake, wa imma mufasiqun yubghidhu al-ulama, na imma atakuwa ni fasiki anayewachukia wanawachuoni, wa imma hizbiyun dhalun, na imma atakuwa ni hizbi aliyepotea. Sasa hawa wanaotukana kina Sheikh Rabi na kina Sheikh Muqbil, tuangalie, je ni wanafiki watakubali unafiki? Je, wao ni mafasiki? Watakubali ufasiki? Je, wao ni mahizbi? Naam, fahum hizbiyuna dhalun, wao ni mahizbi waliopotea kwa ishara za wazi tuje watoa katika Uislamu. Naam. Sasa nukta ambayo tumeweza kusema hapa, naam, bwana, kwa ishara zinazoonekana na juhudi zinazofanya, ninaweza kudhania dhana njema kwamba labda kwa sababu maneno yanakuja ni makali, kusema kweli maneno yanakuja ni makali kiasi kwamba hata mengine ukali unapita kiasi. Sasa nadhani hao kama wanadamu wanaweza wakasema wanalisema, lakini kwa sababu ya ile hasira, kwa sababu njia kama hizi zilitakiwa ziende katika njia za nasaha na mazungumzo yaliyokuwa ni mazuri, kwa sababu lugha tunapokutana nazo hapa mitaani ukweli ni lugha ambazo zinavunja heshima na mtu. Sawa sawa, haya maneno unayozungumza naam, assalamu alaykum. Nasema maneno uliyozungumza ni sawa sawa, kwamba maneno makali vile vile yanasababisha kumfanya mtu afanye raddu fi'li, kwa maana kwamba ajitetee na kuikataa haki. Lakini sisi tunasema kwamba kila kitu kinakwenda kwa wakati wake na mahala pake. Hiyo hatua ya nasaha tushaivuka sisi na tushatoka kwenye nasaha. Usije ukaona kwamba labda mambo yameanza tu hivi hivi na maneno makali. Maneno yalianza kwa vikao vya siri na heshima na adabu, lakini wakaanza wao wenyewe kukosa heshima na adabu, wakaanza kutukana sisi na kuwatukana wana wachuoni. Kwa sababu hayo maneno niliyokuambia kwamba yaambiwa kwamba limeanzishwa kundi potofu, na wanaanzisha kundi potofu hilo ambao ni dawa shaytania, nadhani neno kali pia hilo, dawa shaytania. Wanaanzisha dawa hiyo ni Muhammad Amani al-Jami, Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Yahya bin Ali al-Hajuri, hawa ni maulama. Sasa ukisema kwamba hawa maulama wa ahli sunna wameleta dawa shaytania, ni matusi na ni maneno makali. Tukaona kwamba lugha hizi zinatumika katika hali ya kutaka kufanya tamthil. Isitoshe, yakatumika maneno makali zaidi katika upande wetu, na sisi na uzushi mwingi na uongo mwingi. Sasa sisi tunasema kila kitu kina mahala pake, kwa sababu almu'min lilmu'min kalyadaini. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema muumini kwa muumini mwenzake ni kama vile mikono miwili, taghsil ihdahuma al-ukhra, mkono mmoja unaosha mkono mwingine. Lakini mara nyingine mkono mmoja unakuwa na uchafu kiasi ambacho huwezi ukaondosha kwa uleni, lazima mkono mwingine usugue. Kwa hiyo sisi tuko kwenye kusugua katika kuondosha nongo hizi, na tuko katika kusugua ili watu ujumbe ufike barabara. Na walillahi alhamdu maneno haya ya taathira, lakini marhala ya nasaha, marhala ya upole, hiyo tushaivuka, na wenzetu wameshavuka marhala zote hizo, bali sasa wameingia katika marhala za fitna na majungu, na wamekwenda mpaka katika vyombo vya dola kutufitini, na wametupeleka mahakamani kwenda kutushtaki. Na Allah tabaraka wa taala asema, lam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Nadhani aya unaifahamu wewe, kwamba waislamu hawatakikani kwenda kuhukumiliana katika taghuti, na wala hakuna dharura yoyote iliyopelekea hilo zaidi ya uhasid na zaidi ya bughd na chuki walizokuwa nazo. Lakini hakuna dharura unaweza kuitaja kama ni dharura ya kisheria iliwafanya wao waende katika mahakama. Kwa hiyo wao wamevuka mipaka katika hili. Naam. Labda sasa mustakbali wa umma Islam katika hili, kwa sababu si kila mtu kwamba labda ataweza kulifahamu lilikuwa kwa undani wake, maana mpaka sasa hivi mpasuko ulikuwa mkubwa, na pengine wengine itakuwa ni sababu ya kutoifahamu haki. Sasa ndanionaje mustakbali huu, labda lau kama zingetumika njia nyingine za kuitana na kutumia njia za nyingine kabisa zilizo juhudi, kwa sababu pengine mtu wetu akamdharau fulani kwamba iko hivi, lakini wakapatikana baadhi ya watu mkakaa kwa nia ya kuweza kusuluhisha jambo hili na kutasiliana kwa wema, kwa sababu pia shetani anaweza akatumia mtu kwa sababu ya pengine ile hali ilipofikia, au basi wakawa kumekuwepo na tofauti, na vilevile unavyofahamu kama unadamu lazima uwe na upungufu. Nadhani utakumbuka hata mwanachuoni Nani huyu, hakuna aliyesalimika na makosa, maadamu anakuteleza. Sasa huenda ndugu yako akateleza au akaja, sasa unaonaje kutumia juhudi zilizokuwa za viongozi mbalimbali ili kusuluhisha jambo hili, kwa sababu tunaonyesha picha mbaya huko mbele tunapoelekea. Tayib, mimi nakutakwambia amshir bi mustaqbal al-islam. Wewe pata bishara juu ya mustaqbal al-islam wala usifanye shughuli. Hii ni dini ya Allah tabarak wa taala. Bada al-islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariba katika riwaya, au bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Uislamu ulianza mgeni na utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza, lakini biashara njema na pepo watakayopata ni watu wageni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa ni kina nani hao wageni, akasema ni watu wachache wenye kufanya islahi waliopo katika kundi la watu wengi wenye kufanya ufisadi. Na kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin, au katika riwaya mansura la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah, hawatudhuriwa watu hao na wale waliokhalifu wala wale ambao wameamua kuwakosesha nusra mpaka itakapokuja amri ya Allah tabaraka wa taala. Dini hii si ya mtu fulani na mtu fulani. Mtu akiamua kutaka kuchezea dini na kutaka kuwapoteza watu kwa jina la dini, Allah atamfedhehi. Na mtu yoyote atakayeamua kutaka kuwapoteza watu kwa dhahir, basi Allah tabaraka wa taala atamuangamiza, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ataihami dini yake. Kwa hiyo sisi tunachokisema ni kwamba mustakbali wa Uislamu utaendelea kuwa mzuri hata yati ya amrullah, mpaka itakapokuja amri ya Allah tabaraka wa taala. Na haya uliyoyasema sisi tuliyatamani yawe hivyo, lakini upande wa pili wa wenzetu hawakutaka hilo, na hali ishafikia hapa, na vikao vya usuluhishi vya siri na vya dhahiri vimeshafanyika, na njia za msingi zilikuwa zitumike, lakini haikuwezekana kuzitumika kwa sababu ya inadi na kibri cha baadhi ya watu. Maana ilikuwa inasemwa kwamba barahiani akifanya mihadhara miwili tu kumsema mtu basi kashamaliza. Sasa hili likampa ghurur, baada ya kufikishiwa dawa akatakabbar na akasimama kuipinga dawa hii, akaamua kufanya mihadhara ya wazi katika kutupiga vita na kusema kwamba dawa hii Tanzania imeletwa na Kasim Mafuta na wenzake, akawataja watu wengine na imeletwa na fulani na fulani, akiwatahadharisha watu na sisi dhahiri shahiri. Kwa hiyo tumetoka katika marhala ya usiri, tumetoka katika marhala ya kupiana nasaha kwa utaratibu, tuko katika marhala ya kutahadharishana. Na mimi sina shaka na nina yakini na ninafahamu hivyo kwamba nitakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala juu ya mawqifu ya barahiani. Nina yakini kwamba hayuko katika manhaji ya salafi salih, nina yakini katika hilo na wala sina wasiwasi. Nikizungumza hivi ninazungumza kwa ushahidi na akwali za wanawachuoni ambao tumejaribu kuwauliza kwa sura iliyokuwa wazi kabisa kwamba huyu mtu hayuko katika manhaji ya salaf, anataka kuitezea dawa ya sunna kwa jina la sunna. Kwa hiyo kama ni mustakbali wa Uislamu haukufungamanishwa na barahiani wala na Kasim Mafuta. Mustakbali wa Uislamu umejengeka juu ya hujja na burhan na dalili. Yeyote atakayechezea dini atafedheheshwa na Allah tabaraka wa taala na haki itadhihiri. Na hili ni jambo ambalo sina shaka nalo. Kwa wewe usipate hofu. Tushahudhuria vikao na baadhi ya mashaikh na mustakbali wake umeonekana. Nilihudhuria kwenye kikao cha Mombo ambacho kiliitishwa na baadhi ya mashaikh wa sunna. Badala ya kuzungumza kadhia kwa njia ya kisawasawa, wanaizungumza kadhia katika njia ya kutaka kupakana mafuta. Mfano, sisi tumekosana katika mambo ambayo baadhi ni mambo binafsi na mingine ni mambo ya dini. Mimi mambo binafsi nimemsamehe barahiani, kwamba yeye nimeshamsamehe na yale alizungumza yote dhidi yangu mimi nimemsamehe na sina matatizo nayo yote. Jambo la dini linakishiwa kielimu na mashehe wa pande zote mbili wakutane mahali pamoja na waleze vitabu na rejea zao na hujja zao, yajadiliwe. Je, wanachama upo? Je, uamiri upo? Je, kampeni na uchaguzi kama katika sura kama hizi zipo? Je, wanasemaje kuhusu salafia jadida? Wanawachuoni na wanasemaje, kuna kauli gani kuhusu Ibn Sina na mingineyo na mifumo ya taasisi inayopelekwa? Watu wakae wanayakishi mambo haya. Matokeo yake walitaka kuyafunika mambo, waona kwamba haya ishe yataleta tabu. Sasa mimi siko katika kuwalea watu, nasema mashekhe wa Tanzania nzima bali Afrika Mashariki nzima wasimame katika kutetea batil na watetee hizbia. Walillahi alhamdu, nasema wallahi wa billahi, nitasimama upande wa pili katika kutetea dawa ya salaf, na Allah tabaraka wa taala atanusuru. Sitoangalia kwamba wako watano, 25 au milioni 5, hilo halitodhuru. Walillahi alhamdu. Kwa hiyo wewe usipate shida kwamba mustakbali wa Uislamu utakuwaje, je, watu wadharauliwe, watu wa batili wadharauliwe na watu wa haki watukuzwe. Lakini ikiwa ni kudharauliwa watu wa haki na kutukuzwa watu wa batili, hili haliwezekani. Na wala hatuwezi tukafumbia haki macho kwa sababu kuna mtu fulani na mtu fulani. Dini haikujengwa kwa watu fulani na kumtazama mtu fulani, bali dini imejengwa katika misingi ya dalili. Kwa hiyo ikiwa anayokwenda nao barahiani si mambo ya haki na wenzake vile vile, basi sisi tutawapiga vita wao na washirika wao. Na ikiwa upande wetu si katika batil, basi Allah tabaraka wa taala alifedhehi jambo letu, na wala mustakbali wetu usiwezi kuendelea. Na wao kadhalika wakiwa katika batil, Allah awavunje migongo yao, na arahana Allahu bihi anhum, Allah atustareheshe na wao na waweke pembeni katika ulimwengu huu. Naam. Kwa hivyo hadi kufikia hapo tulipofikia, naam, ninadhani nitaomba ikhwa baadhi ya makala ili nisome taratibu, naam, alafu nilinganishe na upande wa pili, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo, kwa mfano pia masuala ya wanachama, hata lile shirika la umoja wa vijana wa Kiislamu kwamba nao wanafanya taratibu hizo hizo, na wanachuoni wamewazaki kama alivyo na nilivyozaki kama alivyo wanaotaimini wamewazaki kwamba mwaka semana ya jizuni na anatoa faa kusaidiwa. Sasa hilo pia ni liko hivyo, sasa hii inadiliwe nao hao ni mahizi. Kwanza nataka uthibitishe au uthibitisho wa kwamba sera za Ansar Muslim Center ni kama vile sera za wami, uthibitisho wake. Hilo ni swali la kwanza, kwa sababu haya ni maneno tunasikia yanazungumzwa, lakini yana uthibitisho gani kwamba sera wanazofanya Ansar Muslim Center, kama nilivyoeleza kwamba wana bai'a, wana uchaguzi katika sura hiyo? Kwa sababu sisi tunachozungumza kwamba uchaguzi katika sura za watu kuingia, kila mtu akachagua, si sera za Ahli Sunnah wal Jamaa. Hizo hiyo ni demokrasi, mtu achagua kwa sababu ya wanachama. Lakini kama mathalan kiongozi achaguliwa na Ahlul Halli wal Aqdi, hiyo ndiyo sera sahihi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Sasa ikiwa mathalan wami nao wana sera kama hizi za Ansar Muslim Center, kwamba wewe ukiwa mwanachama tu, hata kama una elimu wala khibra, wachagua wewe, katika khata. Ikiwa wao wana bai'a, kwamba wanambai kiongozi wao kwa sababu yeye ni kiongozi, anasami wa taa, kwa sababu ni kiongozi wa jumuiya, kama ikiwa wanafanya hivyo, wakatika khata, na huo ni uhizbi. La, kinyume cha hivyo, basi ujue kwamba haya ni maneno ambayo ni uongo. Kwa hivyo nataka ithibati juu ya swala hilo, kwamba taasisi ya wami iko kama Ansari Muslim Center, au kwamba taasisi hiyo ikikosana na taasisi nyingine, au mtu wa taasisi hiyo aliyo katika wami haruhusiwi kwa katika taasisi nyingine kama Al-Haramaini au Rabitat Al-Alam Al-Islami. Kama ikiwa ndio hivyo, kama alivyokuwa Ansari Muslim Center, kwamba wewe ukiwa katika taasisi Ansari na ukiwa mwanachama huruhusiwi kwa taasisi nyingine, ikiwa sera ndio hizo, ni sera za bid'a, na sisi tunazipiga vita hata awepo nani bin fulani bin fulani. Kwa hiyo kama ikiwa sio hivyo, basi mjue kwamba kwanza nakuhakikishia kwamba barahiani na wafuasi wake wanatumia uongo katika maneno yao, na wala hawana uwezo kulithibitisha hilo. Kitu kingine, sisi tunasema kwamba hao wanaofanya hivyo, ikiwa wamefanya hivyo, wamekosea na wako katika haki. Wal haqu ya'lu wa la yu'la alayhi. Kwa hiyo tutakuomba kwamba unithibitishie haya mambo niliyokutajia, mambo matatu. Je, taasisi ya wami, wana bai'a? Je, taasisi ya wami, je, kila mmoja anachagua, hata kama hana ilmu, kumchagua kiongozi kwa sababu ya ilmu, kwa sababu ya wanachama wake? Je, taasisi ya wami, mtu akiwa katika taasisi ya wami haruhusiwi kuwa katika taasisi nyingine kama Rabitat Al-Alam Al-Islami na mingineyo, au ni vipi? Ukipata jawabu juu ya swala hilo, basi ujue kwamba mambo yatakubainikia biidhnillah. Lakini mimi nina yakini, wallahi wa billahi wa tallahi, haya yaliyotajwa hayamo katika taasisi ya wami, kwa sababu ni mambo ya bid'a. Lakini fahum yakdhibun, wao wanasema uongo. Naam. جزاك الله خيرا. وفيكم بارك. وهو أنا ذو هبة نتوكوسية نعيب لفيه توسية منا كوسية قد تقوى الله نكفاني إنصاف قد يتفوت حقي نكفاني كوبا قد كسوى لهيلو لولا سقهوري هاي ما يدون يزنغمزا ستنا زنغمزا كموجب وقاتي وليفيون نهالي زليفيون na watu walivyo. Naam. Sawa sawa, ufanye uchunguzi wa kina bila ya kumili na kufanya insafu katika swali la dini, kwa sababu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwambia Hiraqli, aslim taslam fa in tawallaita fa inna alayka ithma al-arisiyin, silimu utasalimika, na iwapo utakingiuka ukawa ukageuka usifuate haki kwa sababu ya kibri, basi ujue kwamba itakulazimu. Yatosha. Allahu ta'ala a'lam. Kuna maswali hapa? Tufunge ukurasa. Je, kwa wasikilizaji hapa wana maswali? Naam. Naam. Naam, Abashi nakumbuka. Naam, ndio habari. Salamu kama ni kwangu. Alhamdulillah. الحمد لله. طيب اما kuhusiana taasisi nyingine ambazo hazina mfumo kama huu wa kihizbi, kama wanavyosema Islamic Foundation mathalan, hawana mfumo huu wa kihizbi, lakini uhizbi haujafungwa katika mambo haya tu. Sisi tunasema kwamba man akhfa alaina sarirahu ha lam takhfa alaina ulfatu, yule ambaye atatuficha sisi usiri wake basi hautajificha kwetu sisi urafiki wake. Tutaangalia ni nani rafiki yake, anashirikiana na nani, wanataamali vipi, kwa sababu man tashabaha bi qaumin fa huwa minhum, yule atajifanisha na watu ni katika wao. Sasa wao wana mawkifu gani dhidi ya taasisi hii, wanahesabu kwamba katika khata, na vipi musharaka wao na taasisi hiyo? Kwa hiyo uhizbia ni mkondo mrefu na una matawi mengi na mizizi yake ni mirefu, kwa mtu anaweza kusalimika katika hili lakini akaingia katika hili, akasalimika katika hili akaingia katika hili. Sisi tunachowalaumu wao ni musharaka wao na kumuunga mkono, wanamuunga mkono yule mtu 100% kwamba ni katika wenzao. Sisi tunaona kama ni katika wao tu, wala hatuoni kwa kuna tofauti. Mimi sioni tofauti, naona kitu kimoja tu. Je, wao wasimama kuitetea dawa ya salafi, wabainisha dawa ya salafi? Basi bali wanawapiga vita watu wa salafi. Hili ndio jambo ambalo tunalifahamu, katika baadhi ya maeneo wanapiga vita dawa ya salafia dhahir. Kwani bwana anasema man akhfa alaina sarirahu lam takhfa alaina ulfatuhu. Naam. Naam. Tayib, watilia mbali mahizbi, bali kwa ujumla watu wengine watu wa bid'a, je, yafaa kuchukua elimu kutoka kwao au haifai? Kisheria haifai kuchukua elimu kwa watu wa bid'a, kwamba mlango huu umefungwa katika dini. Haifai kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a au kwa watu ambao wana inhiraf, wamepotoka katika msimamo, haifai kuchukua ilmu kutoka kwao. Wakati huo itakapokuwa wapo watu ambao wamesoma sana sawa na elimu hizo na zitaka wewe ziko kwao, haitofaa kuna ukaa kwa watu wa bid'a au watu ambao hao katika msimamo sawa sawa, mafasik ambao wanadhihirisha ufasiki wao. Kama baadhi ya mashaykhi ambao wanatuhumiwa kwa matendo ya kaumu Lut na mingineyo, Lutiyun dhahir, wanatuhuma za wazi, alafu wao ndo wanakaa wakaelimisha watu wakawa wanakwenda kusoma kwao, au wengine wanadhihirisha fujur, wengine wanadhihirisha bid'a, haifai kwenda kusoma kwao. Sasa je, hakuna mtu isipokuwa huyo sinataka ilmu. Mathalan ilmu ya faraidhi iko kwake, ilmu ya nahwi iko kwake, na hakuna mwingine anayefundisha ilmu hiyo zaidi yake. Wanasema baadhi wanachuoni itajuzu kusoma kwake elimu zisizokuwa za aqida, kwa mlango wa sadaqa kwa huwa kadhub. Kama mlango wa sadaqa kwa wa huwa kadhub, anakuambia kweli na ni muongo, kama vile yani Abu Huraira alipojifundisha kutoka kwa shetani Iblis al-la'in. Kwa hiyo kwa mlango huo wa dharura itajuzu, kama vile ambavyo unaweza kusomeshwa na kafir elimu za biolojia, physics na nyinginezo, ukasoma kutoka kwake, ikiwa hakuna Muislamu au hakuna mtu kusomesha elimu kama hizo. Tafaa. Ama elimu ya aqida kusoma kwa John, kwa Samuel, kutoka kwa Anthony, la. La. Haram. Haifai kusoma kwake. Naam. Makao yako zikitoa kwa lengo la kubainisha, kwa sababu watu wanapotosha na sisi tunabainisha, na hivi ndivyo itakavyokuwa. Wacha yeye akisimama, mtu mwingine akipotosha, sisi tunabainisha. Naam. Nani? Huyo ni mwingine, huyo mmoja katika hao simjui. Wala sielewi wala wachuoni wanasemaje. Huwa al-Qarni. Kama ni Aidh al-Qarni, hizbi maarufu. Aidh. Maarufu hizbi. Tayyib. Ama kuhusiana na Sheikh Wahid al-Salami Bali. كذلك نعم نعم غريب سالم من القرن هذا ينفهم توكل على الله بالجنوب كلية الشريعة والدين هو ينفهم. Ama kuhusiana na Sheikh Wahid al-Salam Bali, kadhalika sijasikia chochote wanachoni wakizungumza, wakimzungumza yeye. Sijajua amemtaja kwa uzuri au kwa ubaya, wala sijamsikia akizungumza chochote katika masala ya da'wa na manhaji na mengineyo, yani manhaji al-Sunna, sijamsikia akizungumza. Kwa hiyo siwezi kusema chochote. Ama Sheikh al-Jazair Abu Bakr al-Jazair, inaonekana wanachoni wengi sasa hivi wala hawamsemi chochote kutokana na hali iliyokuwa nayo na umri aliyokuwa nayo. Kwanza anaweza kutoa fatwa za ajabu. Hapo nyuma alikuwa akifahamika katika wanachuoni ambao walikuwa wamesimama katika sawasawa kueleza dawa ya Ahlusunna na kutetea Sunna, lakini wengi naona wanampa udhuru kutokana na umri, miaka ni mtu mzima. Kwa hiyo hata maneno anayozungumza wakati mwingine ni tofauti, maana kuna kipindi aweza kafanya darasa akazungumza, alafu anaanza kusema Allahumma ansur abdaka Saddam, wakati Saddam wakati ni baathi hajafanya tauba wala nini. Allahumma ansur abdaka Saddam, na hali ya kuwa najna na wengine wote wamemkufurisha Saddam kwamba ni kafir kwa sababu itikadi yake baathi kabla hajauliwa. Sasa ni mtu ambaye watu hawamchukulii sana, lakini kwa vitabu vyake vya nyuma vinaonekana mashallah alikuwa ni mtu katika sasa. Wallahu aalam, katika vile nisijasikia yote akizungumza chochote. Ama katika baadhi ya vitabu vyake kuna akhtaa, baadhi ya akhtaa ambazo zinatajwa. Basi hizo ni ishara za wazi hizo kwamba min alqawm. Inaonekana kuna talmihati za ajabu. maana Sheikh Fauzani katika maulamaa wa salaf wakubwa katika zama hizi, bali katika watu wanaochukiza kuwachukia, kuchukiwa na watu mahizbi, katika watu wanaochukiza kuchukiwa na mahizbi, mmoja wapo ni Sheikh Fauzani rahimahullah ta'ala. Paka wanaita watu kwamba hawa ni fawazina, ni wafuasi wa Fauzani, ni wao hawatoki kuwapata majina. Lakini Sheikh Fauzani katika ahlul ilm na katika wanachuoni wa salafi salih, lillahi alhamdu. Naam, naam. Watu watakana waonyesha kimatendo, na matendo ya kwanza kabisa ni ilmu. Watu hawezi kuikamata dawa hii bila ilmu, kwa lazima kwanza ilmu wal amal. Na salafi yote lazima utakuta anashughulika na ilmu na da'wa. Alilmu wal amal, ilmu na amal, wa da'wat ilayhi wa sabr ala al-adha. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf, na ndivyo walikana wao salafiyun. Kwa hiyo ilmu, amal, ad-da'wa, as-sabr, huo ndio msingi mkubwa, na ndio jihadu nafsi ambayo itakana itolewe na kila salafi. Ama kwa sasa hivi mathalan, kutokana na hali jinsi ilivyo, mimi sijaona kipya kinachozungumzwa na watu wa bid'a au mahizbi wanaozungumza dhidi ya dawa ya salafi. Mimi sije kila nikitafuta nikisikiliza maneno sio ni jipya. Maneno yanazungumza msikiti wa Moshi tutauchukua. Sasa hivi mambo yanakwenda, mambo ambayo mimi siwezi kukaa nganza kujibu. Msikiti wa Moshi utachukuliwa au itakuwa hivi na hivi. Tukitoka hapo tunapongwe. Sasa maneno kama huwezi kujibu. Lakini tunataka shubuhati. Kama wao wataleta shubuhati, bila shaka walillahi alhamdu tasimama kuzijibu. Ama taasil, alhamdulillah taasil, nadhani tumeshaeleza katika baadhi ya makalatu kupitia semina na njia nyingine. Taasili ya ilmu kwamba manhaji yetu iko hivi, dawa yetu iko hivi, dawa yetu hii ni taasil. Na hii ndio njia ya kwanza inayotakiwa kufanyika. Kwanza taasil kabla ya kuleta shubha. Kwamba dawa ya salafi ni hii. Da'watuna qaimatu ala kadha, da'watu uielezee dawa kwanza iko vipi na njia yake ni hivi. Watu waelewe kwamba dawa ndio hii. Kisha kama kuna shubha ni kuziraji. Sasa kama ni maneno tu yazungumzwa kama wanavyozungumza watu wa siasa wengine ambao hawana taathira yoyote, kwa sababu hivi tunapima ule uwezo. Je, kwa maneno yanayozungumzwa tangu tumeanza kulumbana na kuvutana, ikundi gani la watu lilokatika kwa sababu ya hujja wakarudi? Tunafanya tathmini hiyo. Kama hakuna, basi hivi ndivyo ilivyo masala imani, ndivyo ilivyo. Hina tukhalitu bashashatuhu lquluba, wakati ile bashasha itakapokuwa imechanikana nini na nyoyo, watu hawezi kurudi nyuma. Sakhtatan lidin, hawataweza kurudi nyuma. Kwa hiyo kama kutatukia shubha yoyote, kesho makala itatoka biidhinillah. Ubebeshaji wowote, kesho makala hivi. Lakini kushughulika na mambo mengine ya taasili na kubainisha aqida na mambo mengine ni aula. Watu wakaandika rasaili, wakufanya tarjama ya rasaili, ni aula kuliko kukaa na kujibizana maneno yasiyokuwa na faida. Ama anasema kama ni shubha dhidi ya dawa na kuna jambo tujalizungumza, lazima liweke wazi. Kama ni kwa njia ya makala au kwa njia ya muhadhara au kwa njia ya semina, itataja na kuweka wazi. Na walillahi alhamdu, nashukuru kwa fadhila za Allah, makala zimefika mbali katika huu ulimwengu, sio atuzungumze katika Tanzania, katika huu ulimwengu makalati zimefika mbali mno. Watu hawezi kutasawar. Kadhalika mihadhara hii imefika mbali, imefika mbali ndani ya Tanzania au katika hili bara la Afrika, na kadhalika Europe na sehemu nyingine mpaka Canada. Yote haya yashafika. Mfano semina ya Arusha, yote hiyo katika website. Na maana kwamba dunia hii, kila mmoja anayezungumza Kiswahili anasikiza Kiswahili, akitaka kusikiliza atasikia. Kwa madawa ndio hii. Kwa hiyo kila kitu kiko wazi. Na makalati, baadhi ya makala ziko katika baadhi ya website. Kifungua utaziona. Baadhi ya makalati. Lakini pamoja na hivyo, makala zile hazinasibiani na baadhi ya maeneo. Kwa sababu baadhi ya ikhwa ambao kule Sweden walizosoma, kwa sababu makala ni kali sana. Vipi, mbona makala kali sana? namwambia naam, kutokana na wadhi tuliokuwa nao. Na ndio maana utakuta vitabu vya wanawatuoni pia vinatofautiana. Vitabu aliandika huyu Ibn Taymiyyah mmoja utakuta viko tofauti, kuna vingine vikali na vingine utakuta vya kawaida. Kwa hiyo vitabu vya rududi utakuta ni vikali, kadhalika wanawatuoni wengine. Na hii inatokana kutokana na mazingira na hali jinsi ilivyo. Naam. Wala watufungu mwadhara mwingine. Habari gani? Au lizi? Kuna mashaka ya nini? Kwamba asingerudi? Kwa nini asirudi? Raka ya ngapi wakati huo? Ha? Hada mkulizo wengi kusama mingine kina nani ba? La. Nadhani takuwa takuwa kufahamu kwa upande fulani. Ituko sawa sawa, kama mathalan katika rakaa ya tatu yeye ilikuwa atakana akae rakaa ya pili asome tahiyyat na tashahud, ha? Akasahau imamu akasimama. Akishasimama haruhusiwi kurudi chini, kwa sababu hawezi kuacha rukumu nguzo ya kisimamu akafuata nini sunna, au akapata akafuata wajibu kwa baadhi ya kauli za wanawachuoni. Haiwezekani, kwa lazima asimame. Lakini ikiwa nikitaka kuzidi sharaka, ha, haitofaa kutimiza kishamo subhanallah, atarudi. Na wale ambao wako nyuma yake kama watamfuata akiwa amesimama, swala zao zitabatilika. Naam, subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.